كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبا يامرني فاتبعه فيباشرني وانا حائض. نمبر 3 مباشرت فيما تحت السرة وفوق الركبة فيما سوى الفرج. یہ 3 اقوال ہیں. امام مالک ابو حنیفہ شافعی اور بہت سے علماء حرام کہتے ہیں. امام محمد اسبغ بن الفرد، امام احمد بن حنبل اور بہت سے علماء اس کو مباح کرتے ہیں. ابو الفیاض الدسی شافعی کہتے ہیں اگر اپنے نفس پر قابو ہو تو مباح ہے ورنہ نہیں. امام نووی نے قول ثانی کو صحیح مختار قرار دیا ہے. علامہ عینی نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، اس لیے کہ انس بن مالک کی حدیث میں حضور کا ارشاد گرامی وارد ہے، اسمعوا کل شئین الا النکاح اور فاعتزلوا النساء فی المحیض. میں ابن عباس کہتے ہیں محیض سے مکان حیض مراد ہے، اسی لیے امام محمد نے اسی کو اختیار فرمایا. چلیں. آپ مجھ کو امر فرماتے تو میں اظہار کہیں لیتی. اتذل کی اصل ہے اتذل، یہ باب افتعال سے فعل مضارع وارد متکلم ہے. یہاں اس قالین کے افتعال کا فاقل میں اگر حمزہ ہو تو اس کو تائے افتعال میں ادغام نہیں کرتے ہیں. زمخشری کہتے ہیں یہ تصحیف ہے، اور دوسرے علماء کہتے ہیں یہ عوام میں محدثین کی غلطی ہے. لیکن بعض محققین فرماتے ہیں جیسے ابن مالک کی اس کا تسماع سے تعلق اجر حدیث میں اسی طرح سے ہے، تو آدمی کو آگے سکوت کرنا چاہیے. اور بعض علماء نے لکھا ہے یہی محاط کوفہ کا مذہب ہے، ابن محسن کی قرآت میں ہے پل دل لبک تم ان امانت بہو. دیکھیے یہاں اتم ان کی تشدیدی تا ہے، باب اختیار کے حمزہ کو باب اس کی تا میں ادغام کیا گیا ہے. علامہ ملا علی قاری نے بھی زمخشری وغیرہ پر رد کیا اور وہ ان کے انکار کو تسلیم نہیں کرتے. آیا حدیث باب لغت میں حجت ہے یا نہیں؟ ابو خیام اور ابن سائے وغیرہ نے تو انکار کیا، لیکن ابن ہشام نے جگہ جگہ احادیث سے استدلال کیا ہے. چلیے. فيباشرني وانا عائز وكان يخرج راسه الي وهو معتكف فاغسل وانا عائز. فبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن اسود عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كانت احدانا اذا كانت حائزا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها امرها ان تتجر في قور حيزتها ثم يباشرها حيز كي جوش كدمانا سليم ثم يباشرها قالت وايكم يملك قلبه كما كان ايكم يملك قلبه عرب بکسر الحمزہ و سکون اللہ عضو کے معنی میں ہے اور حاجت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا، اور بے فتح عرب بے فتح لنگت ورہ حاجت کے معنی میں آتا ہے. مقصود یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر قابو یافتہ تھے، لہذا تم ہر بات نون کی حرص نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم قدم کو آگے بڑھا دو. چلیے. کما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یملک قلبہ بتاؤ ہم نے تم کو احمد نہیں کہا کتنی مرتبہ یہ تابعہ طلب پہلے آیا تم نے اس کو تابعہ پڑھ لیا بات یہ ہے کہ مطالعہ نہیں ذہن میں اس کے احساس چلیے قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سوچ رہا تھا شاید یہ عبد الله بن شداد ہے لیکن یہ رک گیا کہ کیسے پتا چلا بچوں میں اس طرح کے فنون کی بڑی مہارت رکھتا ہوں سمجھے بھائی چلیے اگر میں اسے نہ پکڑتا چلوں تو پتہ نہیں کیا ہو جائے تمہیں غلطیاں پکڑنا چھوڑ دی ہیں میں بھی تھک گیا بڑھاپا آ گیا اور تم بھی انسان نہیں رہے اس قابل نہیں رہے کہ تمہاری غلطیاں پکڑی جائیں سمجھے اب لوگوں میں اخلاص مفقود ہو گیا نہ پڑھنے والوں میں نہ پڑھانے والوں میں اللہ تعالیٰ مقصود نہیں کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کتنا قدم آنا ہے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشى امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي عائز ورواه سفيان عن الشيباني ومن إسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ترك الحائض الصوم امام البخاري رحمه الله فرماتے ہیں حائض کے دن میں صوم سے اداء صوم ساقط ہے اس بات پر اجماع یہاں پر سوال یہ ہے کہ صوم کے دن میں جیسے ادائے سوم ساقط ہے ادائے سلاد بھی ساقط ہے اور حدیث پاک میں دونوں کا ذکر بھی ہے کہ امام بخاری نے ترجمے میں سوم کی تخصیص کیوں فرمائی علامہ ابن رشید نے اس کا جواب یہ دیا کہ امام بخاری کی عادت ہے کہ وہ مشکلات کو حل کرتے ہیں واضحات سے تعرض نہیں کرتے یہ تو ایک بدیہی بات ہے کہ حائض نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور حائض طاہر نہیں ہوتی اس لیے بخاری نے اسے تعرض نہیں کیا اور صوم کے لیے طہارت شرط نہیں ہے پھر آیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں بخاری نے بتا دیا روزہ نہیں رکھ سکتی اور یہ امر تعبدی ہے اس میں انسان کے عقل کو دخل نہیں علامہ ابن رشید کی اس تقریر کو شراح کرام نے نہایت آسانی کے ساتھ قبول کر لیا اور اس کو لقمہ تر سمجھ گئے حالانکہ اس کے دامن میں بہت بڑی خطا پوشیدہ ہے اس کے معنی تو یہ ہے کہ بخاری نے اس کتاب میں صرف مشکلات کے حل کا اہتمام کیا واضحات سے کوئی تعرض نہیں کیا لیکن یہ بات نہ سبب تصنیف سے جوڑ کھاتی ہے نہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے مطابقت کھاتی ہے دیکھیے امام بخاری نے یہ کتاب کیوں لکھی ایک خواب دیکھا کہ حضور سے مکھیاں دور کر رہے ہیں کسی معبر نے کہا ان کو تجرب کبھی ماں ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس حاقب نے راہ نے ایک دن کہہ دیا لو جماعت کتاب مختصرا لسنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں باتیں تصنیف کا محرک بنی اس میں کسی تخصیص کی طرف اشارہ نہیں اور بخاری نے اپنی کتاب میں نہ معلوم کتنی ابواب امور واضحہ کے لیے مقرر فرمائے ابواب قرآت میں آپ پہنچیں گے دیکھیں گے انہوں نے قرآت کی صلات کے تراجم کے ساتھ جہر کی صلات کے کئی کئی تراجم منعقد فرمائے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ امام بخاری انسان تھے اب یہ کہا جائے گا بخاری کو وہ صلات کے متعلق تصریح نہیں کر سکے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے چل کر ترجمہ منعقد فرمایا ہے. باب لا تقویل حائض الصلاۃ, حائض نماز کی قضا نہیں کرے گی. اور قضا فرا ہے ادا کی, جب قضا ساقط تو ادا ساقط. امام بخاری میں آنے والے مقام پر صلاۃ کو ذکر کیا اور بتا دیا حائض پر نہ ادا ہے نہ قضا, اور یہاں بتا دیا کہ حائض کے صوم, حائض صوم کو ترک کر دے گی. لفظ ترک سے یہ اشارہ کر دیا کہ ادا ساقط. امام بخاری کے ذہانت و بالغ نظری کا اندازہ لگائیے, یہاں ترک صوم لا کر یہ اشارہ کر رہے ہیں ادا ساقط, اور آنے والے مقام میں لا تقوی الحائض الصلاۃ ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں نہ ادا ہے نہ قضا ہے. تو بخاری نے صلاۃ و صوم دونوں کے لیے تراجم منعقد کیے ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم عن علي بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى وفجر الى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن اكثر اهل النار. میں تھوڑا اور آگے مطالعہ کرنے تھا, جیسے کہ میرے سر میں درد ہو رہا, لیکن آپ لوگ مغرب کی سنت پڑھتے ہی فوراً آ جائیں, سوا گھنٹے کے قریب شاید. میں یقین سے نہیں کہہ پاؤں گا اپنی صحت کی ناہمواری کی وجہ سے. میں سبق پڑھا ہوں گا کیونکہ تازہ مطالعہ کیا ہوا ہے, تھوڑا ہو جائے گا, ورنہ پورے 48 گھنٹے کا فاصلہ پڑ جائے گا, پھر دوبارہ نظر کرنا ہوگا. میری صحت ایسی نہیں, مغرب کی سنت پڑھتے ہی فوراً آ کے بیٹھ جائیں گا, آپ لوگ بھی آ جائیں. چلیے. وقلنا وبما يا رسول الله ان قال تكفرنا الان وتكفرنا الاخير ما رايت من ناس شاد عقل ودين اذهب لنبي رجل حازم من احداكن. لوگ خلاصہ مراد یہاں عقل ہے. چلیے. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال اليس شهادة المرأة مثل شهادة مثل نصف شهادة الرجل. قلنا بلى قال فذلك من نقصان عقلها. نصف شهادة الرجل, یہ جو عورت کو حالت پیش آتی ہے جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھتی, آیا اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا یا نہیں؟ اس میں نظریاتی اختلاف ہے. بعض تو کہتے ہیں اس کو ثواب ملے گا, بعض کہتے ہیں جب حیض کی وجہ سے پہلے سے نیت نہیں تو اجر و ثواب بھی نہیں ملے گا. اب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ یہ تو غیر اختیاری حالت ہے, اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز سے تقدیر الہی کا تعلق ہے. دیکھو, اللہ کسی کو بہت سے کمالات سے نواز دیتے ہیں اور کسی کو بات سے اور کسی کو کچھ نہیں دیتے ہیں. یہ تو ان کے علم کی بات ہے جس کے مقدر میں جو ہے وہ ظاہر. چلیے. تعالیٰ اس ترجمے سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں. بعض حضرات نے تو ظاہر الفاظ کو لے کر اس سے غرض ترجمہ بتا دیا, یعنی بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ حائض کو سارے مناسب کی اجازت ہے, صرف طواف بالبیت نہیں کر سکتی ہے. اس پر یہ اشکال ہے کہ یہ تو حدیث میں مسرہ ہے, پھر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس پر استدلال کرنے کے لیے مختلف تاریخات و آثار کیوں ذکر کیے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے فرماتے ہیں ادنا مناسبت کی وجہ سے, اور حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا تو احکام حائض کی تکمیل مقصود ہے اور یا یہ بتانا مقصود ہے کہ حائض کو مناسب حج کی ادائیگی کی جو اجازت دی گئی ہے اور اس سے روکا نہیں گیا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مناسب ذکر پر مشتمل ہوتے ہیں اور حیض کی حالت میں اذکار کی اجازت ہے تو ان کو مناسب سے روکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. نمبر دو, بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس ترجمہ کی بات سے یہ بتایا ہے کہ حائض کو بحالت حیض تلاوت کی اجازت ہے, اور مسئلہ آئے جو جنوں نے کہا پیش نظر, یہی وہ غرض ہے جو علامہ ابن بطال اور بہت سے علماء نے کی ہے. اسی کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے تیار کیا اور یہ بھی راجح ہے, اور اسی کے ساتھ وہ سارے تعلقات و آثار مربوط تھے مصنف نے اس باب میں درج فرمائے ہیں. یہ مسئلہ کئی جگہ بیان کیا جا چکا کہ حائض جنوب کے لیے بحالت حیض جنابت تلاوت کا کیا حکم ہے. داؤد ظاہری ابن جریر ابن منذر, امام بخاری ابن حزم وغیرہ فرماتے ہیں مطلق جائے مالک کی روایت, امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد کی روایتیں, ابو الحسن کرتی اور عام حنفیہ کہتے ہیں مطلقاً اجازت نہیں ہے, یہی مالکیہ کے قول ہے. نمبر تین, جنوب کو اجازت نہیں اس لیے کہ اس کا حدث طویل نہیں ہوتا, حائض کے لیے اجازت ہے مالکیہ کا ایک قول ہے. نمبر چار, امام احمد کی روایت امام طحاوی ابو محقق ابن حمام وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ آیت تامہ کی اجازت نہیں ہے, معدوم آیت کی اجازت. حضرت امام مانوین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرسل الفلا فیخرج فیقرئ القرآن ولم یکن یحجزہ او قال یحجبہ شیء لیس الجنابہ, رواہ ابو داؤد النسائی. اور ابن عمر کہتی ہوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن, رواه ابن ماجه والدارقطني. او كما قال اعتراض کے قائل ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے لیے یہ دلیل پیش فرمائی ہے کہ حائض کو سارے مناسب کی اجازت ہے جو اذکار پر مشتمل ہوتے ہیں، اور بہت سے اذکار میں قرآن کریم کے الفاظ اور جملے پائے جاتے ہیں، تو پھر قرآن کی ممانعت کیوں ہو سکتی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان رواہ مسلم، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رقل کو جو خط لکھا اس میں آیت لکھی، اور ظاہر ہے کہ کفار اس نہیں کرتے پڑھنے کے لیے لکھی، غرض کہ امام بخاری نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ بالکل ظاہر اور کھلے ہوئے ہیں، لیکن مانعین پہ کہنا ہے، ایک ہے ذکر عام دوسری چیز ہے ذکر خاص، اگر ذکر عام کی اجازت ہے تو اس سے ذکر خاص کی اجازت نکالنا کیسے صحیح ہو سکتا؟ امام بخاری کی طرف سے جواب یہ ہے جو اذکار عامہ ہیں وہی اذکار خاصہ پر مشتمل ہیں، جو اذکار ذکر عام پر جو مسلم دلالت کرتی ہیں وہی ذکر خاص پر بھی دلالت کرتی ہیں، اس حدیث سے ترقی، اور جس دلیل سے ممانعت پر استدلال کیا جاتا وہ امام بخاری رضی اللہ عنہ کے طرف پر معتبر نہیں، امام کے خلاف اس کو پیش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ہاں اپنے طور پر تو کہا مذاہب اگر استدلال کرتے ہیں تو ان کے لیے گنجائش ہے ہر مستحق اپنے علمی اجتہاد کا مکلف ہوتا ہے، امام بخاری نے ابراہیم النخعی کا اثر لا کر اشارہ کیا کہ من الحائض من القرآت متفق علیہ نہیں، اشارہ فرما دیا جیسے حائض کے لیے اجازت ہے جن کے لیے بھی تلاوت کی اجازت ہے، چلیے یہ ان تعلیقات میں سے ہیں جو بخاری شریف میں کہیں اور موصول نہیں آئی ہیں، امام بخاری نے یہ تعلیق دو جگہ ذکر کی ہے کہ ہم سے ابواب اذان ہیں، یذکر اللہ علی کل احیان سے بخاری نے استدلال کیا کیونکہ قرآن بھی ذکر ہی ہے، اور علی کل احیان ہی حالت جنابت کو بھی شامل ہے، نور علماء فرماتے ہیں علی کل احیان ہی سے احوال ذکر مراد ہے، یا قیام قعود وغیرہ مراد، لیکن بخاری میں تخصیصات کو تسلیم نہیں کرتے، ابھی اس حدیث سے استدلال کرنے کے طریقے کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، امام کے حضور نے یہ خط رقم وغیرہ کو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا اور اس میں آیت بھی تھی اور وہ لوگ جنابت کا غسل نہیں کرتے ہیں، تاکہ یہ روایت آئندہ کتاب الاحکام کتاب التمنی میں موصول آ رہی ہے، اس میں صرف یہ جزء یہ مقصود ہے نسکت المناسکت اللہ غیر الطواف بالبیت ولا تصلی، حائض بہارت ہے طواف و نماز سے ممنوع ہے، لیکن مناسب کی اجازت حالت جنابت ذبح کرنا جائز اور ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے ذکر اللہ شرط ہے، جس پر ذکر نہ کیا گیا ہو اللہ نے اس کے کھانے سے منع کیا ہے۔ وقال اللہ عز وجل کسی بھی مخالف کہتی ہے، وقال اللہ عز وجل لا تاكلوا مال المسلمين الله عليه وسلم فضل الله تعالى عليه قال فإن الإسلام لا من المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إسماعيل وقال من ربي الله قال المقال باب الاستحالة باب الاستحالة يعني حکم استحاضہ کا بیان کہ وہ ایک دم عرق ہے، دم حیض نہیں۔ استحاضہ باب استفعال کا مصدر جو کبھی تو مبالغہ کا فائدہ دیتا، جیسے کہتے ہیں قرف المکان اور مبالغہ کے لیے کہتے ہیں اس سفر، اور کبھی انقلاب کا فائدہ دیتا، جیسے کہا جاتا ہے استن وقت بدل جمل استن فعل بغاس، کسی نے کہا ہے ان بغاس استحمر، اسی طرح کہتے ہیں استحجر الدین، مٹی پتھر ہو گئے۔ دم استحاضہ وہ خون کہلاتا ہے جو غیر اوانی ہے، ایک رگ سے برآمد ہوتا ہے جس کو عاغل کہتے ہیں، اس کو معنی اول کے لحاظ سے تو استحاضہ اس لیے کہتی ہے۔ عادتن بنی استحاضہ دن حیض سے کثیر ہوتا، اور خاصیت ثانیہ کے اعتبار سے اس لیے کہتی ہیں کہ دم طبیعت یعنی دم حیض منقلب ہو کر دم غیر طبیعی دم مرض بن جاتا۔ استحاضہ کے بعد میں بکثرت احادیث وارد ہوئی ہیں جن میں امام احمد کہتے ہیں فاطمہ بنت ابی حبیش، حمنہ اور ام حبیبہ کی احادیث پر دار مدار، ایک روایت میں ام حبیبہ کے نام کے بجائے ام سلمہ کا نام لیا۔ ان عورتوں سے جو استحاضہ کی روایات منقول ہیں اور مستحاضات کے احکام وارد ہیں، وہ بہت مختلف ہیں۔ کسی کے حق میں غسل کل صلات وارد ہے، کسی کہیں جمع بین صلات عین غسل ہے، اور کہیں اتصال عند الانقطاع ہے، کہیں اتصال عند کل ہے۔ اس اختلاف کو سامنے رکھ کر علماء میں اختلاف ہو گیا، جیسا کہ بعض کا بیان آگے آ رہا اور بعض علماء نے بلکہ ہو چکا اور بعض علماء نے اس میں نسخ کا قول اختیار کیا۔ امام طحاوی کہتے ہیں پہلے روزانہ غسل کا حکم، ہر نماز کے لیے غسل کا حکم تھا، پھر پھر جمع گئے. صلاتین کا حکم آیا. حضرت عائشہ کی حدیث میں سہلہ بنت سہیل کا جو واقعہ اس میں اس کی تصریح موجود ہے اخرجہ احمد و ابو داؤد. اور بعض روایات میں وارد کہ ہر نماز کے لیے غسل کا حکم تھا. بعض علماء کہتے ہیں یہ صحابیہ کی اپنی رائے تھی. امام شافعی سفیان بن عیینہ اور لیس بن سعد سے منقول ہے. اور امام طحاوی کہتے ہیں ابتدا میں غسل کل صلات کا حکم تھا, پھر جمع بین صلاتین کا حکم ہوا, جیسا کہ سہلہ کے قصہ میں مسرہ. پھر جب اس میں بھی مشقت ہوئی تو اس کو منسوخ کر دیا گیا اور انقطاع حیض پر غسل کو واجب قرار دے دیا گیا. اس کے بعد مستحاضات کی مختلف قسمیں ہیں. اجمالی طور پر ان کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک ممیزہ, یہ وہ عورت ہے جس کا دم حیض دم استحاضہ سے ممتاز ہو. مثلاً دم حیض اسود ہو, دم استحاضہ اس کے خلاف. نمبر دو معتادہ, یہ وہ عورت ہے جس کے ایام عادت مقرر ہوں. نمبر تین معتادہ و ممیزہ, یہ عورت ہے جس کے ایام مقرر بھی ہیں اور لونی ہے, لونی استحاضہ سے ممتاز بھی ہے. نمبر چار من لا عادت لہا ولا تمیز, اگر عورت ممیزہ تو ائمۃ ثلاثہ امام مالک امام شافعی امام احمد کہتے ہیں ایام تمیز حیض شمار ہوں گے, باقی استحاضہ. حنفیہ کے یہاں تمیز کا اعتبار نہیں ہے, اس لیے وہ کہتے ہیں عورت کو دیکھا جائے گا کہ وہ ہے کیا, مبتدیا ہے یا غیر مبتدیا. اگر مبتدیا ہے تو اس کا حکم الگ ہے, اور غیر مبتدیا ہے تو متحیرہ ہے, اس کا حکم الگ ہے. اور دونوں آگے آ رہا موتا, اور اگر عورت معتادہ ہے تو ایام عادت میں وہ عورت حائض شمار ہوگی اور باقی ایام میں مستحاضہ. یہی ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے. امام مالک کے یہاں عادت کے اعتبار نہیں, وہ کہتے ہیں ایام عادت کے بعد تین دن سے استظہار کرے, یعنی مزید تین دن انتظار کرے گی بشرطے کی تین دن کے ملانے سے سارے ایام پندرہ دن سے زیادہ نہ ہو جاتے ہیں. اور اگر معتادہ و ممیزہ اور عادت و تمیز میں توافق ہے تو کوئی اس کو دشواری ہی نہیں. تمیز کے قائلین تمیز پر فتویٰ دیں گے, عادت کے قائلین عادت پر. اور اگر تخالف ہے تو پھر امام مالک امام شافعی فرماتے ہیں تمیز کا اعتبار ہوگا عادت کا نہیں. یہی امام احمد کی ایک روایت ہے جس کو القاسم الشرقی نے اختیار کیا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ایام عادت کے اعتبار ہے. یہی امام حنابلہ کا ایک قول ہے جس کو موفق ابن قدامہ نے اختیار کیا. اور اگر اس کو عادت ہے نہ تمیز تو ایسی عورت کی دو حالتیں ہیں, یا مبتدیا ہے یا متحیرہ. مبتدیہ وہ عورت کہلاتی ہے جو ابھی بالغ ہوئی ہے اور اس کے ایام شروع ہوئے ہیں، اور متحیرہ وہ عورت کہلاتی ہے جو کبیرۃ السن ہے اور اس کو نہ عادت ہے اور نہ تمیز ہے۔ اگر عورت مبتدیہ ہے تو اس میں حنفیہ مالکیہ کا ایک ایک اور شافعیہ کے دو اور حنابلہ کے چار چار اقوال ہیں، مجموعہ کل چار ہی ہوتا۔ حنفیہ مالکیہ کہتے ہیں اکثر ایام حیض میں حائض اور باقی میں مستحاضہ شمار ہوگی۔ دوسرا قول یہ ہے تجلس و اقلل حیض، اور تیسرا قول ہے تجلس و غالب الحیض یعنی پانچ چھ دن۔ یہ دونوں شافعیہ کے دو اقوال، اور چوتھا قول ہے تجلس و عادت نسائحا، جو اس کی ماں خالہ اور بہنوں کیا عادت کو اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر متحیرہ ہے تو اس کا مسئلہ بڑا حیرت انگیز ہے۔ قاضی ابن عربی، امام نووی وغیرہ نے اس میں بڑی لمبی لمبی بحثیں کی ہیں۔ حنفیہ کا مختصر مذہب یہ ہے کہ متا ترددت بین حیض و دخول و دخول فی الحیض تتوضا لکل صلاۃ، ومتا ترددت بین حیض و طہر و دخول فی الطہر تغتسل عند کل صلاۃ۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ تمیز و عادت دونوں کا اعتبار کرتی ہیں۔ آئندہ تمیز کے لیے ترجمہ آ رہا ہے، یہاں پہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا بخاری صرف استحاضہ کا حکم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دم عرق ہے، دم حیض نہیں ہے، یہ معنی صوم صلاۃ نہیں۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قالت فاطمه بنت ابي قبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اني لا اطهر اقرب الصلاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما ذلك يجب وليس من حيزتي، فاذا اقبلت من حيزه فاطرقي الصلاه، فاذا ذهب قدر فاغسلي عنك الدم وسلي، فاغسلي عنك الدم وسلي۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے قصے میں غسل کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ امام نے اپنی معلومات کے اعتبار سے فرمایا۔ امام اسی حدیث میں اغتسال کا ذکر آئندہ دو طریقوں سے آ رہا ہے، ایک سفیان بن عیینہ کی روایت میں، دوسرے حماد بن اسامہ کی روایت میں۔ یعنی دم حیض ناپاک، اس کو دھونا واجب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باب کثرت ابتلا کے حائضات کو غسل دم حیض کا امر فرمایا۔ یہ ترجمہ ہے دم حیض کی مناسبت سے ذکر کیا گیا، اس لیے دم حیض کی تخصیص کی گئی ہے، اور ابواب عدالت النجاسات میں غسل تم کا ترجمہ آیا ہے، وہ عام میں کوئی سا بھی خون اس کا دھونا واجب ہے۔ سمل تنزح بمائن سمل تسلی فیہ، پھل تقرص کو چٹکیوں سے پکڑ کر مل دے، پھر پانی ڈال کر دھو دے۔ سون کو اپنے کپڑے سے پورج دیتی تھی، دھو دیتی تھی، باقی پر پانی چھڑک دیتی تھی. پانی میں حیاتین کا مادہ ہوتا، پانی پہنچنے سے کپڑے میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے باقی کپڑے پر پانی کا نظر کرتی تھی. مالکیہ کہتی ہیں یہ نظر شک کے لیے تھا. مشکوک کے بارے میں اختلاف ہے، جمہور کے یہاں تو شک سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا. مالکیہ کہتے ہیں شک کے نجاست کی صورت نزال نجاست واجب ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس پر پانی چھوٹا جائے. یعنی بحالت استہارہ مستحاضہ کے اعتکاف کرنے جائے، اس کا استہارہ معنی اعتکاف نہیں. یہ ترجمہ یہاں پر ہے، اس کی مناسب سے لائے ہیں، اور یہی ترجمہ ابواب اعتکاف میں اعتکاف کی مناسب سے لایا گیا. محل بدل جانے کی وجہ سے تکرار ختم ہو گیا. چلیے، البتہ عورت کہاں اعتکاف کرے گی؟ جمہور مسجد بتاتے ہیں، حنفیہ کے یہاں مسجد میں اعتکاف جائز ہے، لیکن افضل و بہتر یہ ہے کہ اپنی مسجد بیت میں اعتکاف کرے. چلیے، وہاں استاد شاگرد دونوں خالد، لیکن شاگرد خالد ابن عبداللہ الطحان اور ان کے استاد خالد ابن مہران الحرب. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بتا سکتا ہوں حضہ وزہ کیوں کہتی ہوں؟ جی نہیں چاہتا، وہ پتا ہے، سر دکھ رہا، بدن دکھ رہا، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ لوگ ایسے ہیں جیسے کوشیار حکیم کہنے کا آدمی گیا تھا. کوشیار وہ علی سینہ کا استاد ہے، اس کے یہاں ایک آدمی پڑھنے کے لیے گیا، لیکن اس کے ذہن میں تھا کہ میں کچھ ہوں. ہوشیار نے اس کو کچھ بتایا نہیں. جب جانے لگا تب ہوشیار نے تنبیہ کی. شیخ صادی فرماتے ہیں، یکے در نجومند کے دست داشت، ولے کا تکبر سرے مست داشت، سوئے کوشیاران گزراہ دور، سرے پر ارادت دلے پر غرور، خرد مند از و دیدہ برد افتے، یک شہر پہ خدمت میں آمدتے. تو بے بہر آزمی سفر کر دبا، بدو گفت دانا اے گردن فراز، تو خود را گما مردئی پر خرد، انائے کی پرش دیگر چو پورت، انائے کی پرش دیگر چو پورت. جب آپ لوگ خود ہی اپنی زان میں سمجھتے ہیں ہم چمن دیگر نیست، اور اپنے بڑوں کی بات کی طرف التفات نہیں، کیا فرق آئے گا؟ سچ آپ لوگوں سے کہتا ہوں، آپ لوگوں میں صلاحیت و اہلیت نہیں. ویسے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا اور لوگ بھی تھے، میرے منہ سے ایک بات نکل گئی، مجھ کو کیا معلوم یہ آدمی اتنی قدر کرے گا. وہ جو بیٹھا ہوا تھا فوراً لکھنے لگا اور کہنے لگا ماتا قلون، جو میری سمجھ میں آیا بتا دیا. مجھے افسوس ہوا کہ ایک یہ بچے ہیں، ایک ہمارے یہاں کے چمار ہیں، کہ آپ تو ہمیں چمار کہتے ہیں، کیا کہیں چمار، بچوں بہت قیمتی چیز ہو گئی، تم لوگ داخل ہو جاؤ، اپنا نام کٹوا کے چمرا یہ چمر چمر تن فہو مچمر، فانت چمار سو جاؤ چمار، یہ آپ تو ہماری انسلٹ کرتے ہیں، کہاں تمہارے پاس عزت تھی جو میں انسلٹ کرتا، پہلے ہی سے بے عزت تھے، اب کیا خاک عزت ہو جائے گی؟ عزت تو انہی الفاظ سے آتی ہے، ایک حق میں نے ایک مرتبہ آنا، میں تو ویسے مجھے وہ شعر اچھا لگ رہا تھا تو میں نے ویسے ہی پڑھا، اپنے ساتھی بیٹھے تھے، وہ دو بچے جوان بیٹھے تھے، انہوں نے کہیں سن لیا، میں نے پڑھا، ہر دسنی بخم الدخامی شوبت الخیری ابو بستامی، وہ فوراً انہوں نے لکھا اور پوچھا عین، میں نے کہا بھائی عین ہو گیا غین، مجھ کو پتہ نہیں کہاں ہے، پھر یہاں آ کے مراجعات کی تو مجھ کو مل گیا کہ ہمیں بتا دیجئے، لا ثم لا ثم لا یا ناہلون، چلیے ناہل ہے ناہل مستند ہے میرا فرمایا ہوا، کیا پیسے ہاں بس میں جو کہتا ہوں وہ مستند ہوتا ہے، میں بہت تجربہ کر کے کہتا ہوں، میں لڑکوں کا زیادہ قائل نہیں ہوتا، اور خصوصاً جب لڑکے چماریت کرنے لگتے ہیں تو میں ان کو بالکل تھرڈیت میں داخل کر دیتا ہوں،